د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د مرګ زیری پر راغلی دي حیران سلبیان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د مرګ زیری پر راغلی دي حیران سلبیان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، صلیب دی کتر پر دی په میدان باندې نسکر دی، د خلاصون لارای نشته له هر خوا ځنی محصور دی، د تکبیر غږ مخور شوی په فضا کې لور په لور دی، صلیب دی کتر پر دی په میدان باندې نسکر دی، د خلاصون لارای نشته له هر خوا ځنی محصور دی، د تکبیر غږ مخور شوی په فضا کې لور په لور دی، د تکبیر غږ مخور شوی په فضا کې لور په لور دی، د وتلو لارې نشته پراتلو باندې پښېمان دي، د وتلو لارې نشته پراتلو باندې پښېمان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د مرګ زیری پر راغلی دي حیران سلبیان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، طالب جان ورته خطر دی بیا چلنج غر بلخ کر دی، دا غزا گر میدان دی سرا تبی سما او غر دی، لہر خوا تاروز کمین دی پری تور تم جور دی محشر دی، طالب جان ورته خطر دی بیا چلنج غر بلخ کر دی، دا غزا گر میدان دی سرا تبی سما او غر دی، لہر خوا تاروز کمین دی پری تور تم جور دی محشر دی، لہر خوا تاروز کمین دی پریتور تم جوړ دی محشر دی، د مرګونی گزارونه پر راغلی له اسمان دی، د مرګونی گزارونه پر راغلی له اسمان دی، د مرګ زیری پر راغلی دی حیران سلبیان دی، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، ای غازی دست جرأت ته د سپېڅلي عمارت ته، صلیبیان فکر اخیستي فدایي دستا قوت ته، آفرین شه غازی یاره ستا میړانې ستا ایمان ته، ای غازی دست جرأت ته د سپېڅلي عمارت ته، صلیبیان فکر اخیستي فدایي دستا قوت ته، آفرین شه غازی یاره ستا میړانې ستا ایمان ته، مات سرونا لأفغان وڑی پجان پوری حیران دی، مات سرونا لأفغان وڑی پجان پوری حیران دی، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د مرګ زیری پر راغلی دي حیران سلبیان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، د خندا عملیات په چپو چپو روان دي، زړه راخون کې گزارونه خراب او درب موټر بمونه، د غزا د میدان اورمه د فتحو اوازونه، احرار جانه پکې ماتې د غربي قوت سرونه، زړه راخون کې گزارونه خراب او درب موټر بمونه، د غزا د میدان اورمه د فتحو اوازونه، احرار جانه پکې ماتې د غربي قوت سرونه، احرار جانه پکې ماتې د غربي قوت سرونه، پری وریږي د اجل غشی راغلی لکمان دی پری وریگی دا اجل غشی راغلی لکمان دی دا مرگ زیر پری راغلی دی حیران سلبیان دی دا خندق عملیات پا چپو چپو روان دی دا خندق عملیات پا چپو چپو روان دی دا مرگ زیر پری راغلی دی حیران سلبیان دی د خندق عملیات په چپو چپو روان دی د خندق عملیات په چپو چپو روان دی د مرګ زیر پر راغلی دی حیران سلبیان دی د خندق عملیات په چپو چپو روان دی د خندق عملیات په چپو چپو روان دی د خندق عملیات په چپو چپو روان دی د خندق عملیات په چپو چپو